No rozpoczynamy nabożeństwo nasze i chciałem się podzielić z Wami no takimi kilkoma myślami, które się rodzą gdzieś w naszych sercach, ale mieliśmy też ostatnio rozmowę z Adamem, Pawłem, Łukaszem. No tak sobie trochę porozmawialiśmy na temat tego naszego zgromadzania się i naszego nabożeństwowania, o tak powiem. I na wstępie chciałbym tylko tak dla przypomnienia powiedzieć, bo pewnie zwróciliście uwagę, że ten temat naszego wspólnego no, współuczestnictwa w życiu Chrystusowym jest ostatnio często podnoszony, bo jest i omawiany bardzo szeroko u nas w Wejherowie, tak? Paweł przecież na bazie listu do Koryntian no wiele, myślę, godzin poświęcił na to, żeby nam pokazać, na czym polega to współuczestnictwo, to wzajemne usługiwanie sobie. Ale też i bracia z różnych stron, jak przyjeżdżają, to też o tym mówią, nie? Był Marek z Włodzisławia, który mówił o powszechnym kapłaństwie, jeśli pamiętacie, o tej powinności, którą wszyscy niesiemy. Był Paweł Krystkiewicz, który mówił o tej służbie w domu Boga, który jest no, projektowany według Bożego zamysłu, a nie według preferencji ludzkich. To wszystko to jest tak naprawdę ten jeden temat, który rozważamy już długo, czyli jak w tym domu Bożym się zachowywać, jak go no może nie rozwijać, tak, ale jak my mamy się rozwijać w tym wszystkim, żeby dojrzewać, żeby to się Bogu podobało. Ja tam słyszę cały czas głosy w tle, to znaczy to jest dobrze, czy nie? Nie, to ktoś tam nadaje, oprócz ciebie jeszcze. Bracia i siostry, no właśnie, prosimy wszystkich o wyciszenie na razie mikrofonów, żeby było wyraźnie Pawła słychać. Okej, Paweł, dawaj dalej. Aha, dobra. Okej, kochani, i zanim się podzielę tymi naszymi wnioskami i myślami, chciałbym też tak no, mocno stanąć na gruncie Słowa Bożego, żebyśmy też wszyscy rozumieli, dlaczego o tym mówimy, o co tutaj dzisiaj chodzi. I tak, będę chciał przeczytać Wam kilka wersetów. Nie wertujcie też w Biblii, bo to będą takie pojedyncze wersety. Ja po prostu będę szybko czytał, żebyśmy mogli na ten kontekst zobaczyć. Po pierwsze, kochani, zacznę od tych zapowiedzi najpierw. W Księdze Jeremiasza w 32 rozdziale Bóg zapowiada pewne rzeczy, które mają się wydarzyć w przyszłości i mówi tak. 39 werset. I dam im jedno serce i jedną drogę, aby bali się mnie przez wszystkie dni dla dobra ich samych i ich dzieci po nich. I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić, lecz włożę w ich serca moją bojaźń, aby nie odstępowali ode mnie. Kontekst tych słów sugeruje, żebyśmy sobie też w domach przeczytali, bo jest dosyć istotny. Nie chciałbym tu teraz szeroko omawiać, do kogo te słowa kierowane są, a do kogo nie są. Natomiast widać w nich tą Bożą myśl o tym, że przyjdzie czas, że ludowi swojemu da jedno serce i jedną drogę. I ta myśl, myślę, będzie nam dzisiaj dłużej towarzyszyła. Dalej, Ezechiel 11 rozdział, 19 werset. I dam im jedno serce i włożę nowego ducha w wasze wnętrze, usunę z ich ciała serce kamienne, a dam im serce mięsiste. I znowu widzimy, kochani, ta idea, ta zapowiedź dania jednego serca. Teraz przejdziemy do Nowego Testamentu, gdzie myślę, no te słowa wypełniają się. I jeden taki werset, który no, akurat dokładnie o tym mówi, to są w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale, 32 werset. I teraz posłuchajcie, bo to już jest o nas. A to mnóstwo wierzących miało serce i jedną duszę. Tłumacze tutaj dodają jedno serce i jedną duszę, natomiast no można to też powiedzieć, że miało serce jedno i duszę jedną. To jest właśnie wypełnienie, kochani, tych słów. Jedno serce. No i czym jest to jedno serce? No bo wiadomo, że nie chodzi, że mamy jeden organ, bo wszyscy mamy tą jedną taką pompkę, tak, która pompuje krew, natomiast jedno serce w Biblii jest pokazane jako ta jedna natura, jedna, jedyna, która się może Bogu podobać. Bóg nie ma jakby upodobania w różnych naturach, czyli że patrzy na ludzi i widzi na przykład w jednym taką naturę, a w drugim taką i teraz to mu się podoba, tamto mu się nie podoba. Biblia nas też poucza o tym, że jedyna natura, jedyne co sprawia, że jesteśmy przyjęci przez Boga, to jest ta nowa natura, którą On w nas zradza, to nowe życie. Biblia mówi też o tym, że to jest żywot. To jest to, co ma Pan Jezus i co daje Pan Jezus. Życie wieczne, życie duchowe, nowy człowiek, nowa natura. Już nie cielesna, ale ta duchowa. I to jest wypełnienie tego, co mówił przed proroków, że dam im jedno serce. Tak? Że to jest dzieło Boże. Bóg decyduje, że w ludziach stwarza nową naturę i nowe życie. I kochani, co dalej? Bo jedno serce to jest jedna rzecz, ale jest Biblia uczy jeszcze o czymś innym. Mówi o tym, że ci ludzie, którzy to jedno serce mają, mają też jednomyślność. I tutaj będę chciał też o tej jednomyślności powiedzieć. Taka uwaga na początek, bo słysząc jednomyślność najczęściej, i to w sposób naturalny, bo samo słowo na to może wskazywać, może nam się kojarzyć tutaj, że wszyscy myślimy tak samo. I wiadomo, że w kontekście Kościoła, w kontekście religii od razu przychodzi na myśl, że wszyscy będziemy jakby tutaj mieli jedną doktrynę, dokładnie tak samo doktrynalnie myśleli. I nie o tym dzisiaj będziemy mówić, dlatego że jedna doktryna, jednomyślność w sensie doktrynalnym to jest kwestia nauki, tak? To jest kwestia dojrzewania w tej nauce, odwracania się od starych nauk, skierowania ku nowym, to jest wszystko proces, wszystko czas. Natomiast to, co w Biblii możemy zobaczyć, to jest to, że jednomyślność jest ukazana w Kościele w kontekście działania. I jak prześledzicie te wszystkie wersety w Biblii, które pokazują i powołują się na jednomyślność, to zobaczycie, że tam to zawsze jest użyte w kierunku jakichś działań. I teraz tak, przeczytam kilka właśnie tych wersetów i posłuchajcie. Na początek Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie i w prośbach. Tak? Czyli widzimy, że jednomyślność w trwaniu w modlitwie. Dalej, Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli jednomyślnie na tym samym miejscu. Dzieje Apostolskie, czwarty rozdział. A gdy oni usłyszeli, jednomyślnie podnieśli swój głos do Boga i powiedzieli: Panie, Ty jesteś Bogiem, który uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. Dzieje Apostolskie, piąty rozdział. A przez ręce apostołów działo się wiele znaków i cudów wśród ludu i byli wszyscy jednomyślnie w przedsionku Salomona. Dzieje Apostolskie, siódmy rozdział. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i jednomyślnie się na niego rzucili. Tutaj oczywiście widzimy jednomyślność po tej drugiej stronie mocy, tak? Ale też zobaczcie, jak Biblia narrację kreuje, że tu mamy tą jednomyślność też w kontekście działania. Dzieje Apostolskie, 15 rozdział. Zgromadzeni jednomyślnie postanowiliśmy posłać do Was wybranych ludzi wraz z naszymi umiłowanymi Barnabą i Pawłem. To było świadectwo dziejów apostolskich. Widzimy tam wyraźnie, że cała jednomyślność, która jest przedstawiana w Słowie, jest połączona z działaniami, z tym, że gdzieś postanowili być, coś postanowili zrobić, jednomyślnie głos do Boga podnieść, jednomyślnie trwać i tak dalej. To też oczywiście do przemyślenia w domu, do rozważenia, tak? Natomiast przejdę dalej. List apostoła Pawła do Filipian. I tu, kochani, też ciekawy werset, który też pokazuje to. Pierwszy rozdział, 27 werset. Tylko postępujcie, jak przystoi na Ewangelię Chrystusa, abym czy przyjdę i zobaczę was, czy nie przyjdę, słyszał o was, że trwacie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc o wiarę Ewangelii. Trwanie w jednym duchu, myślę, że to jest to, co Bóg miał na myśli o jednym sercu, natomiast jednomyślnie walcząc, czyli zgodnie, razem, wspólnie podejmując to samo działanie, czyli jednomyślnie walcząc o wiarę Ewangelii. Rzymian, 15 rozdział. Myślę, że tu jest też taka kwintesencja tego. Może dłuższy fragment przeczytam teraz. A tak my, którzy jesteśmy mocni, powinniśmy znosić słabości słabych, aby nie szukać tego, co nam się podoba. Dlatego każdy z nas niech szuka tego, co podoba się bliźniemu, dla dobra, ku zbudowaniu. Ponieważ i Chrystus nie szukał tego, co mu się podobało, ale jak jest napisane, urągania urągających tobie spadły na mnie. Wszystko bowiem, co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z pism mieli nadzieję. A Bóg cierpliwości i pociechy niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Abyście jednomyślnie, jednymi ustami wysławiali Boga, Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego przyjmujcie siebie nawzajem, jak i Chrystus przyjął nas do chwały Boga. Kochani, i w tym fragmencie tutaj widzimy wyraźnie, że ta jednomyślność nie jest jakąś też opcją dla nas, nie jest jakąś teorią, która może być, może nie być, ale to właśnie w tej jednomyślności, w tej praktycznej jednomyślności mamy szansę na tą społeczność, tak, na to współuczestnictwo, czyli to, że będziemy znosić siebie w słabościach, to, że będziemy gromadzić się ku zbudowaniu, że będziemy szukać tego, co dobre dla innych, że będziemy naśladować w tym Chrystusa, to jest, kochani, to Boże dzieło, które Pan Bóg chce w nas widzieć. I to jest ściśle połączone właśnie z tym terminem, który dzisiaj rozważamy, z terminem jednomyślności. No dobrze, i taki tutaj fundament może trochę zrobiłem na bazie słowa i teraz chciałbym w kilku słowach powiedzieć to, o czym rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o naszej społeczności, o tych naszych nabożeństwach. Oczywiście kontekst tutaj jest taki, że ostatnie czasy tak trochę skłaniają do tego, żeby pomyśleć nad tym, co z tymi nabożeństwami, jak to jest, czy my je mamy, czy nie mamy, jak to się ma do tego, czy jesteśmy społecznością lokalną, zgromadzeniem i tak dalej. No i myśleliśmy o tym i rozmawialiśmy i kilka wniosków powstało. Przede wszystkim pierwszy wniosek to taki, że jesteśmy powołani do tego, żeby wypełnić Bożą wolę i naukę apostolską w temacie wspólnego zgromadzenia. Czyli to, co robimy, nie jest na pewno żadną tutaj naszą samowolką, żadnym naszym widzimisię. Nie możemy podchodzić do tego lekko. Musimy dobrze zrozumieć, czym nasze zgromadzenia są, czym powinny się charakteryzować, na co powinniśmy dać miejsce na tych zgromadzeniach. no żeby tą wolę Bożą wypełniać, żeby być Bogu miły. I teraz, ponieważ właśnie tak jest, ponieważ to jest regulowane przez Boga, ponieważ Bóg od nas tego wymaga i patrzy na to bardzo poważnie, to chciałbym jeszcze jedną rzecz zaznaczyć. To jest może taki trochę mój wniosek, może wyrasta to z mojego doświadczenia, ale myślę, że wielu z was też to widzi albo no takie podobne wnioski macie. My się też w takim kraju, kochani, wychowaliśmy, w którym no, większość z nas przeszliśmy przez tą drogę katolicką, przez tą drogę kościoła rzymskokatolickiego, który no tak sformułował swój kult Boga, że tym centralnym miejscem jest msza. No tak zwana msza święta. Jest to zgromadzenie ludzi, które się charakteryzuje tym, że biorą udział w przygotowanym obrządku. Niektórym z nas, być może tak jak mi, no, pewne myślenie z tym związane mogło wejść w krew, mogło wejść w taki nawyk, że ja to tak rozumiałem, że samo uczestniczenie w tej mszy jest tym, co się Bogu podoba. Czyli Bóg tak naprawdę cieszy się z pewnego rodzaju, z pewnej formy kultu i teraz, żebym ja usatysfakcjonował Boga, to muszę po prostu w tym wziąć udział. Jeżeli wezmę w tym udział, to podłączam się niejako pod takie wydarzenie, które Bogu się podoba, które Bogu jest miłe. Myślę, że jak się nawróciliśmy do Boga żywego, gdy poznaliśmy tą społeczność z Nim jako z Duchem, z Nim jako z kimś, kto żyje, kto jest obecny, a nie tylko teoretyczny, to zrozumieliśmy, że takie uczestnictwo w takim kulcie jest po prostu bez sensu, tak? Że to Boga nie może zadowolić w żadnym stopniu. Widzimy też to w Słowie Bożym, bo Biblia w wielu miejscach mówi, że Bogu nie są miłe puste rytuały, nie są miłe, nawet Bogu nie jest miłe to, co sam jakby nakazał, czyli te święta, teraz mówię o Starym Testamencie, tak? Był taki czas, kiedy Bóg rzeczywiście dał ścisłe recepty do tego, jak te zgromadzenia powinny wyglądać. Znaczy zgromadzenia, nie zgromadzenia, ale te rytuały, tak? Świątynne rytuały ofiarnicze, ale mówi równocześnie o tym, że nie podobają mu się te rytuały wtedy, kiedy są niepołączone z oddanym sercem. Czyli wtedy, kiedy człowiek uczestniczy w nich tylko dla samego rytuału, a serce jest bez wiary, bez miłości do bliźniego, bez miłości do Boga, pełne nieprawości i tak dalej, to się to Bogu na pewno nie podoba. Bóg o to nie prosił. Nie prosił o uczestnictwo w rytuale bez ofiarowanego mu serca i bez przemienionego życia na życie dobre. Wręcz cały czas nawołuje do ludzi, żeby zmienili swoje życie, żeby nauczyli się dobrze czynić i przestali czynić źle. Wtedy to wszystko będzie miało sens. Natomiast jeżeli tego nie ma, to wszystko sensu nie ma. I to tak w takich delikatnych słowach powiedziałem, bo ci, którzy znacie Księgę Izajasza, to wiecie, że Bóg bardzo ostro się wyraża odnośnie pustych rytuałów i mocnymi słowami o tym mówi. No dobrze. To jest ta pierwsza rzecz, kochani, że nie spotykamy się na rytuale, który sam w sobie ma uwielbić Boga. Spotykamy się natomiast jako grupa ludzi, którzy mają właśnie to nowe serce i nową naturę. I teraz Pan Bóg patrząc na nas, On nie widzi grupy religijnej, tylko widzi zgromadzenie swoich dzieci. Czyli patrzy i widzi te serca nowe, te nowe natury, które razem się spotykają, by wielbić Boga, by się pouczyć, by szukać tego posilenia. I to, kochani, Boga uwielbia. Czyli jeszcze raz mocno to podkreślę. Bogu nie są miłe rytuały, Bogu mili są ludzie. Bogu mili są przemienieni ludzie z nowym sercem, z nowymi pragnieniami. którzy uwielbiają Go z serca. I teraz zobaczmy, kochani, na nasze nabożeństwo, bo to, co my robimy, to tak naprawdę spotykamy się właśnie po to, żeby być Bogu miłym i żeby odebrać od Niego to, co dla nas ma. I co jest ważne, kochani, rozmawialiśmy o tym, czy te nasze nabożeństwa, czy nasze zgromadzenia może, one dają przestrzeń na to, żebyśmy rzeczywiście otwierali się, tak? Otwierali nasze serca na to pouczenie, otwierali nasze serca na to, żebyśmy współuczestniczyli w tym. I teraz taka myśl. Oczywiście wszystko jest, żebyście dobrze mnie zrozumieli. Wszystko, co robimy, to jest dobre, tak? Bogu się na pewno podobamy. Ci z nas, którzy jesteśmy wierzący, którzy mamy serca przemienione, jesteśmy Bogu mili. I teraz kwestia tylko jest taka, żebyśmy, kochani, w tym wzrastali, żebyśmy spróbowali popatrzeć na to jako na przestrzeń do tego, by w niej jeszcze dojrzeć, by jeszcze szukać więcej Boga, tak? Szukać więcej Jego myśli, Jego woli. Często podkreślamy też to, kochani, że te nasze zgromadzenia, no, na wzór tego opisu biblijnego, mają te elementy, tak, ważne, czyli modlitwa, trwanie w nauce Słowa Bożego, trwanie w społeczności, w łamaniu chleba. To są takie, można powiedzieć, elementy, które no, muszą charakteryzować społeczność. I właśnie, i teraz no, temat jest szeroki, ale ja bym chciał powiedzieć dzisiaj o dwóch aspektach. Czyli najpierw to jest kwestia modlitwy wspólnej oraz wspólnego trwania w nauce apostolskiej. O modlitwie no to dużo mówimy, tak? Dużo mówimy, dużo też mamy miejsca na to, żeby tą modlitwę praktykować, żeby tę modlitwę uzgadniać. Natomiast no, uważam, że jest tutaj jeszcze miejsce na to, żebyśmy przemyśleli to nasze życie modlitewne, znaczy nie życie modlitewne, ale to nasze praktykowanie modlitwy na naszych zgromadzeniach. To jest taka sprawa trochę, którą pewnie wszyscy rozważają w swoim sumieniu i słyszałem nieraz takie rozmowy, w których no padają pytania, bracia czy siostry, co z tą naszą modlitwą, jak ona wygląda, jak przebiega. I widzę, że to jest taki temat, który no, nie do końca ludzie chcą wyjawiać. Tak? Myślę, że powinniśmy też tak potraktować tą sprawę no, poważnie, że ci z was, którzy mamy jakiś problem z modlitwą na zgromadzeniu, czy w ogóle widzimy, że to mogło wyglądać inaczej albo lepiej, zachęcam do tego, żeby o tym rozmawiać, żeby spróbować to zobaczyć jakby też na drodze rozważania, bo naprawdę, kochani, modlitwa na naszych społecznościach jest ważnym elementem. I to jest coś, co chciałbym, żebyśmy też przemyśleli i być może niebawem będziemy o tym rozmawiać właśnie w szerszym gronie. Kochani, i drugi element to jest to trwanie w nauce apostolskiej. Mamy ten przywilej, taką myślę łaskę od Boga, że bracia w naszej społeczności dzielą się Słowem Bożym, poświęcają serce na to, żeby to Słowo wykładać, żeby je eksponować, żeby robić to w sposób, no taki myślę, dobry, godny i no, obfity przede wszystkim, tak? Tego wykładu Słowa mamy bardzo dużo. Natomiast nasze trwanie w nauce apostolskiej to nie jest tylko taki układ, wiecie, że jeden, czy dwóch, czy trzech to słowo wykłada, reszta je wysłucha i no właśnie, co my teraz z tym robimy? Czy my je tylko wysłuchujemy i myślimy o tym przez najbliższy tydzień albo kilka dni? No wierzę, że to nie o to ma chodzić. Słowo głoszone, słowo, które jest siane w naszych sercach, musi przede wszystkim wydać pracę, musi gdzieś głęboko w nas pracować, żeby ten plon, żeby ten owoc przyniosło. I teraz Bóg też dał nam tą łaskę, żebyśmy razem, wspólnie to słowo rozważali, żebyśmy mieli takie miejsce, w którym będziemy mogli to, o czym słyszymy, będziemy mogli to jeszcze rozważyć głębiej, wniknąć, zrozumieć. Tutaj, kochani, chodzi o to, żeby po pierwsze, żebyśmy w tym słowie wzrastali, a po drugie też, żebyśmy sobie usługiwali nawzajem tym słowem. My musimy dbać o to, żebyśmy my je rozumieli, żebyśmy potrafili je zastosować, żebyśmy potrafili to słowo zobaczyć też w naszym życiu, tak? Bo nasze życie to jest taka trochę gleba, czyli takie miejsce, w którym to słowo musi pracować. Jeżeli my widzimy naszą potrzebę, a później słyszymy słowo i potrafimy to spasować, no to wtedy ten owoc to przyniesie. I ja wiem, że to wszystko czyni Bóg, natomiast my w społeczności możemy sobie tym usłużyć, możemy dać sobie to pole na to, żeby to słowo jeszcze rozważyć. Wiem, że niektórzy z Was, z nas, tak, spotykamy się w ramach mniejszych grup i to jest dobre miejsce na to, żeby słowo rozważać. Ale też wiem, że nie wszyscy w tych grupach uczestniczymy. Wiem też, że nie wszyscy słowo, które słyszymy, później jeszcze no, rozważamy w innym gronie. I tutaj taki apel może, taka zachęta właśnie. Ja tym zakończę, tak? Bo widzę, że już czas. Natomiast to ma być tylko zachęta. To, co dzisiaj mówię do Was, chcę, żebyście przemyśleli dobrze i być może za tydzień czy za dwa spróbujemy o tym porozmawiać w szerszym gronie. Czy my widzimy w naszej społeczności miejsce na to, żeby to wspólne rozważania słowa jakoś poprawić, jakoś spróbować wynieść coś więcej, tak, dla nas. Żebyśmy wszyscy mieli możliwość rozważenia tego słowa, żebyśmy mieli możliwość też dopytania kaznodziei, tak, dopytania tego, kto naucza, co konkretnie ma na myśli, jak on to jeszcze rozumie w kwestii naszego życia i tak dalej, bo jak wiecie, kazanie to, no to jest mało czasu, to jest też tylko powiedzenie z jednej strony. Często ten kaznodzieja nie ma możliwości, żeby z różnych stron pokazać ten sam aspekt, a to jest bardzo potrzebne niejednokrotnie. Więc dobrze, podsumowując. Kochani, jesteśmy powołani do tego, żeby trwać na drodze za Chrystusem jednomyślnie. Żeby te nasze działania, które będziemy podejmować, to wypełnianie Bożej woli, ono musi być zbudowane na tym, że będziemy no, trwali w Nim, w Jego Słowie. To jest bardzo, bardzo istotne. I jeżeli to zrozumiemy dobrze, jeżeli zrozumiemy, że ta droga na tym polega, no to wtedy będziemy mieli też to pragnienie, żeby sobie usługiwać. Żebyśmy szli jednym krokiem, jedną myślą. Żebyśmy zaopiekowali się tymi, którzy gdzieś może są dalej. Ci z nas, którzy są szybsi może w tym marszu, są może gdzieś dalej, a widzą, że ktoś jest bardziej z tyłu. My jesteśmy zobowiązani do tego, kochani wszyscy, żebyśmy szli jednym krokiem. Czyli ci, co są z przodu, czekają na tych, co są z tyłu, przyjmują ich w cierpliwości i, no i dokładają starań, żebyśmy wszyscy dojrzewali. Nie wiem, czy dobrze te wnioski przedstawiłem, kochani, czy nie. Natomiast na pewno myślę, że mamy nad czym myśleć, tak? że teraz jako społeczność, kochani, mamy też trochę więcej czasu, bo siedzimy w tych kwarantannach w domu. Wzywam was, kochani, was i siebie do tego, żebyśmy dobrze przemyśleli te słowa, żebyśmy szczegółowali się też może do takiej rozmowy wspólnej, gdzie bo będziemy chcieli, żeby każdy się też wypowiedział w tym temacie. No, to tyle. I kochani, i teraz też jeszcze jedno zachętam, bo ja sobie zdaję sprawę zawsze z mojej chaotyczności i jeżeli macie jakiekolwiek pytania w tym temacie do mnie, czy do Pawła, czy do Adama, to pytajcie. Dopytujcie, musimy to sprecyzować, bo sprawa jest ważna. Tak, to ja tyle. Początek. Dzięki, Paweł. Ci bracia, siostry, którzy jesteście tutaj połączeni, macie jakieś teraz już pytania, czy wszystko było jasne, zrozumiałe, czy ktoś ewentualnie chciałby tutaj coś uściślić, czegoś się dopytać? Mamy tutaj pogłos, także proszę, żeby tam wyłączyć komputer albo telefon, mikrofon w telefonie, bo słyszymy dwa razy to samo, co może być potrzebne czasami, że dwa razy to usłyszymy, ale może troszeczkę nam utrudniać. Ja myślę, że w środę byśmy jeszcze o 18, jak się tutaj znowu spotkamy, porozmawiali o tym, ewentualnie wtedy dopytali, jeżeli teraz nie macie jakichś tam dodatkowych pytań, może te pytania się jeszcze zrodzą, to w środę byśmy zaczęli ten temat. Troszeczkę byśmy o tym porozmawiali, uściślili, uszczegółowili, spróbowali w jakimś takim praktycznym wymiarze to zobaczyć. I no, temat jest otwarty, także tutaj nie zamykamy go środą, otwieramy go na wasze przemyślenia i uwagi i chcemy o tym rozmawiać wspólnie, całym zborem, żebyśmy te nasze nabożeństwa mieli właśnie w takiej formie, która dopomoże nam wszystkim w nich aktywnie uczestniczyć i jednocześnie jak najwięcej brać z tego, co wnosimy wspólnie do naszych zgromadzeń. Bracia, siostry, zachęcam do modlitwy. Zawołajmy do Boga, podziękujmy Mu za kolejny dzień, który nam daje, za tą śnieżną pogodę za oknem, za zdrowie, siły, za ten czas, który możemy razem spędzić. Módlmy się, zachęcam, kochani, do modlitwy jeszcze. Ojcze, ja chcę Ci podziękować za to, że dajesz nam kolejny dzień, że obdarzasz zdrowiem, siłami, dajesz nam możliwość, by wstać, by Ciebie wielbić, by rozważać Twe słowo, by modlić się do Ciebie, by też mieć kontakt z braćmi, siostrami, choćby w ten sposób, że możemy się słyszeć, że możemy pochylić się wspólnie nad Twoim słowem. Dziękujemy Tobie za tę możliwość społeczności z Tobą i ze sobą wzajemnie, w jednym duchu. Panie, Ty nas napoiłeś jednym duchem, i w Twoim duchu mamy społeczność ze sobą wzajemnie też. Wielbimy Cię za tę możliwość. Prosimy, byś błogosławił ten nasz wspólny czas, to popołudnie, które jest przed nami. Prosimy, daj nam, Boże, wykorzystać cały ten dzień, by odpoczywać w Tobie, by karmić się Twym słowem, by uczyć się Twoich dróg, by rozmyślać o Tobie, rozmyślać o naszym życiu, Panie, o tym, dokąd zmierzamy, jak wygląda nasze życie. Daj nam też łaskę, byśmy byli świadectwem dla innych wokół nas, dla naszych najbliższych ludzi wokół. Pragniemy, Panie, jaśnieć Twym światłem i naszym życiem, naszymi słowami, naszym działaniem uwielbiać Ciebie. Dopomóż nam w tym, prosimy. Prosimy o Twe błogosławieństwo przez Pana Jezusa. Amen. Amen. Ja dziękuję, Ojcze, Tobie, że znowu dajesz nam przeżywać kolejny dzień. I oby ten dzień był dla każdego z nas dniem, w którym nasze myśli są skierowane w dobrą stronę. Nasza świadomość była właściwa, że nie jesteśmy panami swojego życia, ale że Ty jesteś Panem. My jesteśmy sługami Twoimi. Ojcze, też modlę się o to, co jest przedmiotem tej naszej teraz dyskusji, byśmy byli jedno w sercu i w działaniu, żebyśmy właściwie rozumieli to, co jest napisane w Twoim Słowie, praktykowali to i jeśli w jakiś sposób nie rozumiemy albo niewłaściwie praktykujemy, to obyśmy nawzajem mogli się w tym prowadzić, wspierać i byśmy mogli być takim zborem, o którym Ty, Panie Jezu, byś napisał same pozytywne rzeczy, gdybyś napisał do nas list. Dziękujemy, że mamy siebie nawzajem, ale przede wszystkim, że mamy Ciebie jako dobrego pasterza. Amen. Amen. Amen. Będziemy czytali Słowo Boże z Ewangelii Mateusza z 6 rozdziału. Otwórzcie proszę. Zanim będziemy tutaj jeszcze rozważać, poprośmy Boga, by mówił do naszych serc, by to Słowo docierało do nas z Jego mocą przekonania i aby Bóg dał nam też zrozumienie tego Słowa. Kochany nasz Ojcze, dziękujemy, że możemy rozważać Twe Słowo i wiemy, że nie możemy Go zrozumieć, jeśli Ty do nas nie przemówisz, jeśli Ty nam nie objawisz prawdy Twojego Słowa, jeśli Ty nie otworzysz naszych oczu. Daremnie wypatrujemy, daremnie wysilają się nasze mózgi. Potrzebujemy Twego objawienia, potrzebujemy czegoś więcej niż naszego ludzkiego intelektu, aby wejrzeć w prawdę Twego Słowa, aby czerpać z Niego życie, aby spotkać się z Tobą, aby doświadczyć Twojej przemieniającej nas mocy. Prosimy o działanie Twego Ducha Świętego w każdym z naszych serc, aby to Słowo zmieniało nas, abyśmy żyli dla Twojej chwały, abyśmy wielbili Ciebie w każdym naszym słowie i czynie i każdą myślą, każdym pragnieniem naszego serca. Prosimy, przemawiaj do nas w mocy Twego Ducha Świętego. Amen. Przeczytamy ostatnią część tego 6 rozdziału, bardzo dobrze nam znany fragment i niechaj ta dobra znajomość nas nie zwiedzie, że już wiemy wszystko, o czym tu jest mowa, ale rozważmy ten fragment, zastanówmy się nad nim i mam nadzieję, że przez niego dzisiaj Bóg pocieszy, zachęci nasze serca, pomoże nam przyjrzeć się też, gdzie jest nasza ufność, w czym pokładamy naszą wiarę. Będę czytał od 25 do 34 wiersza z przekładu literackiego. Dlatego mówię wam, przestańcie się martwić o życie, o to, co zjeść lub wypić, a także o ciało, o to, w co się ubrać. Bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie? Zwróćcie uwagę na ptaki. Nie sieją one i nie żną. Nie zbierają też do spichlerzów, a wasz Ojciec w niebie żywi je. Czy wy nie jesteście dużo ważniejsi niż one? Kto z was, pomimo ciągłej troski, może swoje życie wydłużyć choćby o godzinę? A co do ubrania? Dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty. Nie trudzą się, nie przędą. A mówię wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był w stanie swym strojem dorównać jednemu z nich. Więc jeśli trawę polną, która dziś jest, a jutro znajdzie się w piecu, Bóg tak przyozdabia, czy nie tym bardziej zadba o was? O ludzie małej wiary! Dlaczego martwicie się i zastanawiacie, co będziemy jeść, co będziemy pić, w co się ubierzemy? Oto kłopoczą się narody. Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów. Tak jak powiedziałem, bardzo dobrze nam znany, myślę, fragment Słowa Bożego, a jednak nie jestem pewien, czy do końca go zgłębiliśmy, poznaliśmy i przede wszystkim żyjemy tym, co tutaj czytamy. Zauważcie, że w 21 wierszu, na samym początku, Pan Jezus mówi: dlatego mówię wam. Kiedy czytacie to słowo dlatego, powinniśmy zadać sobie pytanie: dlaczego? Jeżeli w jakimś wierszu pojawia się słowo dlatego, to oznacza to, że to, co dalej będzie, o czym dalej będzie mowa, odnosi się do tego, co było wcześniej, co poprzedza ten wiersz, tą wypowiedź. Aby dobrze zrozumieć tą wypowiedź Pana Jezusa, którą przeczytałem, musimy ją umieścić w jej kontekście. Wyrywając ten nakaz Pana Jezusa z kontekstu, nie odnosząc się do tego, do czego on się odnosi, o czym mówi nam to pierwsze słowo, dlatego, jeśli wyrwiemy z kontekstu ten fragment, to możemy pobłądzić w naszych wnioskach. Zanim wejdziemy w kontekst tej wypowiedzi, zacznijmy od definicji głównej myśli, głównego sformułowania, które przewija się przez ten fragment, przetłumaczony jako troszczyć się, martwić się, kłopotać się. Tutaj w tym literackim przekładzie mamy kilka różnych zwrotów. To jest cały czas jedno słowo, natomiast spróbujmy je właściwie zdefiniować. Znaczenie tego słowa odnosi się do nadmiernej troski, zamartwiania się czymś, stresowania się, życia w stresie, życia w niepokoju, w obawie o to, co się dzieje, czy też o to, co się ma stać. To jest niezwykle ważne, żebyśmy dobrze rozumieli to powtarzające się tutaj stwierdzenie. Niektórzy, czytając ten fragment, mogliby odnieść wrażenie, że Pan Jezus tutaj mówi, żebyśmy o nic się nie martwili, co mogłoby oznaczać, niczym się nie przejmowali, niczym nie zawracali sobie głowy, czyli o nasze życie, tak, po pierwsze. Mówi, przestańcie martwić się o życie, czyli nie troszcie się o swoje życie, nie przejmujcie się swoim życiem, nie martwcie się o swoje życie. No to gdyby to wziąć w takim bardzo szerokim kontekście, to mogłoby brzmieć nieco dziwnie. Albo dalej Pan Jezus mówi, nie martwcie się o to, co będziecie jeść albo pić. Czyli jedzmy byle co i pijmy byle co, nie martwmy się, nie przejmujmy się. Co byśmy nie zjedli, co byśmy nie wypili, to nam nie zaszkodzi. Ani także o ciało, w to, co się ubierać. Czyli ktoś mógłby zrozumieć nawet, że no to nieważne, czy się ubiorę, czy się nie ubiorę, nieważne, w co się ubiorę, wszystko jedno, nie troszcie się, nie martwcie się, to nie ma znaczenia. Czy rzeczywiście w takim duchu Pan Jezus mówi, że to wszystko nie ma znaczenia, że to nie warte naszego zainteresowania? No nie, jeżeli tak to rozumiemy, to chybiliśmy sensu tego zwrotu, który tutaj występuje, który nie oznacza, żebyśmy w ogóle o tym nie myśleli, który nie oznacza, żebyśmy w ogóle nic na ten temat nie planowali, a więc nie planujemy, co będziemy dzisiaj jeść, co będziemy pić, nic nie przygotowywujemy, nie robimy żadnych zakupów, nic nie mamy gotowe, po prostu się nie martwimy, się nie przejmujemy. Co tam będzie, to zjemy, no ale co tam będzie, jak żeśmy nic nie kupili i nic nie ugotowali i w ogóle nie myśleliśmy na ten temat, no bo to Pan Jezus nam mówi, żeby tego nie robić. No jeżeli w ten sposób podchodzimy do tego fragmentu, a niektórzy tak podchodzą, to nie jest to, że ja coś tu wymyślam i że tak ubarwiam tylko, ale niektórzy tak, tacy są duchowi, tak bardzo troszczą się o Królestwo Boże, mówią, że tam nieważne, w co będę ubrany, nieważne, w co tam będę jadł, co będę pił, gdzie będę mieszkał. Niektórzy nawet w swojej wielkiej duchowości idą na ulicę i mówią, będę mieszkał na ulicy, nie będę pracował, nie będę się martwił o to, gdzie mam mieszkać czy co. Bóg się zatroszczy, Bóg jest moim ojcem, wszystko jakoś się dobrze poukłada. Znałem takiego jednego osobiście, który taką miał filozofię życia. Człowiek, który czytał Biblię, który mienił się wierzącym i żył przez wiele lat na ulicy. Utrzymywał się z żebractwa, mieszkał sobie, gdzie tam by znalazł miejsce, tam spał i tak postrzegał właśnie swoją wiarę, że to jest taka wiara w ufność, zaufanie Bogu, że Bóg się będzie o niego troszczył i będzie wszystko miał. No i faktycznie przez lata całe tak był w stanie żyć i rzeczywiście wszystko miał. Ale czy Pan Jezus nas do czegoś takiego wzywa? No nie. Tutaj, tak jak powiedziałem, to słowo nie troszcie się, nie martwcie się, nie kłopoczcie się, oznacza nie zamartwiajcie się, nie żyjcie w stresie, nie żyjcie w ciągłym niepokoju o te rzeczy. A więc Pan Jezus nie mówi, byśmy w ogóle o tym nie myśleli i nic z tym nie robili, tylko żeby to nie było obiektem naszego zamartwiania się, stresowania się i niepokoju. Jeżeli tego nie rozumiemy, to możemy sądzić, że Pan Jezus wzywa nas do życia życiem nieodpowiedzialnym, oderwanym od rzeczywistości. No bo jaki obraz maluje się kogoś, kto o nic się nie martwi? Tak potocznie, tak odrywając go od tego fragmentu. Gdybyśmy tak nie czytali tego fragmentu, tylko tak sobie rozmawiali o człowieku odpowiedzialnym i o człowieku nieodpowiedzialnym. To który się martwi o to, co będzie jeść, pić, w co się ubierać? No, myślę, że człowiek odpowiedzialny, tak? Odpowiedzialny to taki, który odpowiada za swoje czyny, odpowiada za swoje decyzje. Człowiek, który ma coś przemyślane, który ma jakiś plan działania i tak dalej. Natomiast ktoś, kto tego wszystkiego nie ma, ktoś, kto się niczym nie przejmuje, niczym nie martwi, no to raczej będzie postrzegany jako człowiek nieodpowiedzialny. Człowiek z głową w chmurach, oderwany od rzeczywistości. Czyli tutaj niezwykle istotne, byśmy właściwie rozumieli główną myśl Pana Jezusa. Pan Jezus w tym fragmencie nie zachęca nas do nieodpowiedzialności, ani też bezczynności w zaufaniu Bogu. Pan Jezus nigdy nie przeczy nauczaniu całego Słowa Bożego. Jego wypowiedzi zawsze rozpatrujemy w kontekście całego Słowa Bożego, do którego Pan Jezus się odnosi. Dla przykładu weźmy fragment też z 6 rozdziału, ale z Księgi Przypowieści Salomona, gdzie Salomon mówi nam o tym, że nie możemy prowadzić nieodpowiedzialnego, oderwanego od rzeczywistości życia, które jest całkowicie niezaplanowane, całkowicie spontaniczne i całkowicie spolegające na cudownym Bożym zaopatrzeniu. Salomon w Księdze Przypowieści w 6 rozdziale zwraca się do leniuchów, zwraca się do ludzi, którzy chcą wymawiać się od spełniania swoich obowiązków Bożym zaopatrzeniem, wzywając ich, by nie spojrzeli na ptaki na niebie czy na lilie polne, ale wzywa ich, by popatrzyli na mrówki. W 6 rozdziale od 6 wiersza Salomon mówi: udaj się, leniu, do mrówki. Zobacz, jak żyje, i zmądrzej. Nie ma ona wodza, nadzorcy ani władcy, lecz już latem odkłada żywność i w czasie żniwa gromadzi zapasy. A ty, leniu, jak długo będziesz polegiwał? Kiedy wreszcie podniesiesz się ze snu? Trochę pospać, trochę podrzemać, założyć ręce, nieco odpocząć, ubóstwo zaskoczy cię jak włóczęga, a niedostatek jak złodziej uzbrojony. Zobaczcie, jak w tym fragmentu Bóg przez kaznodzieję Salomona mówi nam o tym, że taka postawa nie przygotowywania się na to, co się może wydarzyć, czy na pewno się wydarzy, bo skończą się żniwa, skończą się zbiory, i jak w czasie żniw się nie podkłada na te czasy zimy, na te czasy nieurodzaju, no to nie będzie co jeść. Więc leniwy leży sobie, cieszy się, że wszystkiego jest dużo pod dostatkiem, poleguje, zakłada ręce, odpoczywa nieco, myśląc, że tak będzie cały czas dobrze, że zawsze wszystko będzie, że nie trzeba się o nic martwić. Nie wie, że przyjdą cięższe czasy, przyjdą trudniejsze czasy i zaskoczy go ubóstwo i niedostatek i będzie w kiepskim położeniu. Potem leniwy chodzi i żebra, żeby mu pomóc, a się lenił, kiedy mógł zarobić na siebie i przygotować się do innych czasów i mieć też tyle, żeby móc pomóc tym, którzy faktycznie nie mogą się przygotować, chorym, słabym, ułomnym, tym, którzy nie mają możliwości zadbać o siebie, sierotom, wdowom i tak dalej. Nie, leniwy cieszy się tymczasowym dostatkiem, ale nie myśli na przyszłość, nie planuje niczego. I tutaj widzimy, że jest to potępione w tym fragmencie. Czyżby więc Pan Jezus zaprzeczał mądrości Boga, którą Bóg objawił przez Salomona? A może, jak niektórzy twierdzą, to mrówki należą do Starego Testamentu, a ptaki i lilie do Nowego Testamentu. Czyli ta nauka o mrówce to już nas nie dotyczy. To tam Stary Testament, to kiedyś tak trzeba było tam pracować i polegać, a teraz już są ptaki i lilie, czyli Nowy Testament, łaska. Nie musimy tak jak mrówka już pracować, gromadzić zapasów, tylko ufać Bogu i wszystko będzie dobrze, fajnie, nic nie musimy robić. No nie, ja osobiście jestem przekonany, że nie ma tutaj żadnej sprzeczności między tymi dwoma fragmentami, ani też rozbieżności opartej na Starym i Nowym Testamencie. Raczej musimy patrzeć na to, do kogo skierowane są te słowa. Salomon kieruje swoje wezwanie do ludzi leniwych, a Pan Jezus kieruje swoje wezwanie do ludzi małej wiary. O małowierni, o ludzie małej wiary. A Salomon mówi: udaj się, leniuchu, do mrówki. Czyli jeden kieruje słowa do leniwych, a drugi kieruje słowa do ludzi małej wiary. Kiedy Pan Jezus mówi do leniwych, to nie zachęca ich do beztroskiego zaufania Bogu i nie obiecuje im, że manna z nieba będzie spadać im prosto do ust, ale nakazuje leniwym wziąć się do ciężkiej pracy i wiernie obracać powierzonymi im talentami, tak żeby pomnażać zyski i stanąć przed Panem jako słudzy wierni i dobrzy, a nie jako słudzy źli i leniwi. A więc Pan Jezus w żaden sposób nie pochwala lenistwa, nie pochwala bezczynności, nie pochwala takiej wiary, która nic nie robi. Absolutnie nie. Natomiast tutaj Pan Jezus odwołuje się do ptaków i do lilii w kontekście ich przynależności do Boga i Jego troski o nie. Dokładnie taki jest kontekst tej wypowiedzi Pana Jezusa. Musimy cofnąć się kilka wierszy w tej Ewangelii Mateusza, w 6 rozdziale, i przeczytać kilka wcześniejszych wierszy i wtedy tą wypowiedź, rozpoczynającą się od słowa dlatego, umieścić we właściwym kontekście tego, o czym Pan Jezus mówi. Zacznijmy od 19 wiersza 6 rozdziału Mateusza. Jezus mówi: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie. Tam ani mól, ani rdza nie niszczą. Tam też złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i twoje serce. Oko jest dla ciała niczym lampa. Jeśli twoim oczom niczego nie brakuje, całe twoje ciało jest jasne. Lecz jeśli twe oko słabnie, całe ciało pogrąża się w mroku. A jeśli ściemnieje źródło twego światła, to ogarniać cię będzie naprawdę wielka ciemność. Nikt nie może być sługą dwóch panów, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom. I teraz pytanie, czy Pan Jezus w tych kilku wierszach od 19 do 24 i w następnych kontynuuje jeden temat, czy Pan Jezus skacze z tematu na temat? Bo zauważcie, w wierszu 19 mówi o gromadzeniu sobie skarbów na ziemi, 20 i 21, właściwie 20 mówi o zagrożeniu, jakie temu towarzyszy, i w 21 podkreśla prawdę, że tam, gdzie gromadzimy nasze skarby, tam, gdzie inwestujemy, tam też będzie nasze serce, czyli tam też będą nasze myśli, stamtąd też będą się rodzić nasze intencje. I dalej Pan Jezus mówi o oku, który jest jak lampa, i mówi o zdrowym oku, czy pojedynczym oku dosłownie, i mówi o chorym oku, czy oku, które nie widzi dobrze. Czy Pan Jezus zmienił nagle temat, czy dalej mówi o tym samym? Bo później w 24 znowu mówi o służeniu Bogu albo pieniądzom. W moim zrozumieniu cały czas Pan Jezus mówi o jednej kwestii. Cały czas mówi o naszym nastawieniu do Boga i naszym nastawieniu do pieniędzy, czy w ogóle dóbr materialnych, które pieniądze ilustrują. I w tych wierszach Pan Jezus posługuje się pewnym hebrajskim idiomem w odniesieniu do oka. Zdrowe oko to w hebrajskim myśleniu hojne oko. To wyrażenie zdrowego oka czy pojedynczego oka bardzo często w biblijnym kontekście pojawia się jako wyraz hojności, obfitości. Natomiast to chore oko, słabe oko jest hebrajskim idiomem, które odnosi się do chciwości, do pazerności. Jeśli ktoś na ciebie patrzy takim okiem, to ci zazdrości, albo jest zawistny, albo nie chce się z tobą czymś podzielić. I to oznacza właśnie to złe oko. A więc Pan Jezus cały czas mówi o tym samym. Mówi o tym, gdzie pokładamy ufność. Na kim lub na czym polegamy. Albo polegamy na naszym dorobku, na naszych oszczędnościach, na zgromadzonych doczesnych bogactwach, albo polegamy na Bogu. Albo jesteśmy materialistami, dla których najważniejsze są pieniądze i materialne zabezpieczenie, albo ufamy i służymy Bogu, który się o nas troszczy. To nie oznacza, że nic nie posiadamy, to nie oznacza, że nierozsądnie rozporządzamy zarobionymi przez nas pieniędzmi, ale tutaj jest mowa o miłowaniu pieniędzy, o służeniu pieniądzom. Zauważmy to. Pan Jezus tutaj mówi o dwóch panach. Mówi o panowaniu nad nami albo przez mamonę, która reprezentuje bogactwo, pieniądze, albo przez Boga. Tu jest kwestia, nie to ile posiadamy, pytanie jest, czy my to posiadamy, co posiadamy, czy to, co posiadamy, posiada nas. Czy te pieniądze rządzą naszym życiem, dyktują nam, jak mamy żyć, jak mamy postępować, jak traktujemy innych ludzi, jak rozwiązujemy te różne finansowe kwestie w naszym życiu. O tym Pan Jezus mówi. Czy nasze oczy są zdrowe, wolne od chciwości i pazerności, co skutkuje właściwym postrzeganiem naszego życia i chodzeniem w światłości, czy też nasze oczy są zaćmione materializmem i samolubnym gromadzeniem doczesnych dóbr i w konsekwencji pogrążamy się w ciemności. Pan Jezus nie skacze z tematu na temat, ale w całej jego wypowiedzi jest spójność myśli i konsekwencja jednego przesłania. Albo żyjemy dla siebie, dla zaspokajania naszych doczesnych pragnień i żądz, albo żyjemy dla Boga. Służymy Bogu, szukamy Jego woli, Jego panowania, Jego królestwa i wtedy też, i tylko wtedy, mamy zagwarantowaną Bożą opiekę, Boże zaopatrzenie, Bożą troskę o nas. O tym mówi ta ostatnia część Ewangelii Mateusza 6 rozdziału. Bóg troszczy się, Bóg zaopatruje tych wszystkich, którzy troszczą się o Jego królestwo, którzy angażują się w realizację Jego woli, którzy poddają się Jego panowaniu. Wielu ludzi bardzo wybiórczo czyta ten fragment, skupiając się jedynie na Bożym zaopatrzeniu, pomijając pozostałe elementy tego fragmentu, w których Pan Jezus wzywa nas do całkowitego oddania się Bogu w posłuszeństwo jako naszemu Panu i w konsekwencji położenia całej naszej ufności w Nim, jako naszym niebiańskim Ojcu. I taka jest kolejność. Jeżeli chcemy, żeby Bóg był naszym niebiańskim Ojcem, to musimy stać się Jego dziećmi. A Jego dziećmi stajemy się wtedy, kiedy On staje się naszym Panem. Oczywiście tutaj mówię cały czas o Bogu Ojcu, ponieważ Pan Jezus w tym fragmencie skupia się na Bogu Ojcu. Natomiast W innych fragmentach Słowa Bożego widzimy, że to Jezus jest postawiony w miejsce Ojca jako ten, który panuje nad nami. To On jest wyznaczonym przez Ojca Panem wszystkich. A więc gdy przyjmujemy Jezusa, gdy poddajemy się Jezusowi jako Panu, wtedy Bóg staje się naszym Ojcem. Wtedy stajemy się Bożymi dziećmi. I wtedy Ojciec Niebiański mówi: nie zostawię was, nie opuszczę was, nie bójcie się, nie martwcie się, będę się o was troszczył lepiej niż jakikolwiek ziemski ojciec. Jeśli ziemscy ojcowie troszczą się o swoje ziemskie dzieci, to o ileż bardziej niebiański ojciec troszczy się o swoje dzieci zrodzone z Jego Świętego Ducha. Jeśli chcesz tego doświadczać, tej Bożej troski, Bożego zaopatrzenia, jeśli chcesz być wolny od zamartwiania się i życia w ciągłym stresie, to upewnij się, że Bóg jest Panem całego twojego życia. Jeśli żyjesz dla siebie, jeśli szukasz własnego spełnienia, własnego zrealizowania i zrealizowania własnych planów w swoim życiu, to masz powody do zamartwiania się. I nie dziw się, że jesteś ciągle zestresowany, ciągle spięty, ciągle pełen obaw. Co to będzie? Co to będzie? Skoro twoje życie jest w twoich rękach, to masz słuszne powody, by się martwić. Bo nie wiesz, co będzie jutro. Bo nie wiesz, jak sobie poradzisz, gdy zachorujesz, gdy załamie się gospodarka, gdy spotka cię jakieś nieszczęście. Bo jesteś zdany na własne siły, na własne możliwości. Więc powinieneś się martwić, powinieneś się troszczyć i nie dziwię się, że ci to spędza sen z powiek. Jeśli sam stoisz za sterem swojego życia, to masz powody do stresu. Bo życie w tym świecie to podróż przez burzliwy ocean. I nie wiemy, gdzie kryją się podwodne rafy, skały, mielizny. Nie wiemy, kiedy przyjdzie następny sztorm i czy nas nie zmiecie, czy nas nie przewróci do góry nogami. Jeśli jednak oddałeś swoje życie w Boże ręce, jeśli to On jest sternikiem twojego życia, to nie masz się o co martwić. Bóg zna mapę całego twojego i mojego życia. I Bóg posiada urządzenia nawigacyjne najwyższej klasy i nic go nie zaskakuje. On jest na wszystko przygotowany. On dokładnie wie, gdzie jaka skała, gdzie jaka rafa, gdzie jaka mielizna. On dokładnie wie o nadchodzącym sztormie i jest na wszystko przygotowany. Jeśli oddałeś ster swojego życia w Boże ręce, nie masz powodów, by się stresować i zamartwiać o to, co będzie. Co będziesz jeść, co będziesz pić, w co się ubierać, gdzie mieszkać, jak żyć. To czytamy narody czy poganie, którzy nie znają Boga, którzy sami kierują własnym życiem, zamartwiają się o to wszystko. Ale kto należy do Boga, nie musi się martwić, nie może się martwić, nie powinien się martwić, bo Bóg troszczy się o swoje dzieci. Jak bardzo się troszczy. Pan Jezus podaje nam tu przykład ptaków, podaje nam przykład dzikich ptaków i kwiatów polnych. I mówi: zobaczcie, jak Bóg się o nie troszczy. Zobaczcie, jak Bóg pięknie je przyodziewa. Czy myślicie, że dzisiaj są jakieś zatroskane ptaki? Czy myślicie, że na polach rosną zamartwiające się kwiaty? Nie. Pan Jezus tutaj pokazuje nam pewien obraz tych beztroskich ptaków, tych beztroskich kwiatów polnych. I mówi, zobaczcie, one się nie martwią, nie troszczą, ponieważ Bóg się o nie troszczy, ponieważ Bóg je zaopatruje, ponieważ Bóg je przeodziewa. To oczywiście jest obraz. Tutaj nie chcemy wchodzić w duszę ptaków i roślin i rozważać o ich możliwościach martwienia się, czy też nie. Ale Pan Jezus pokazuje nam na nie, mówiąc, zobaczcie, zobaczcie, jak Bóg się troszczy o to swoje stworzenie, które jest niewiele warte w porównaniu z wami. Pan Jezus mówi, wasza wartość daleko przewyższa wartość trawy na polu. Wasza wartość daleko przewyższa wartość ptaszków, które wokół latają, jeżeli jesteście Bożymi dziećmi. Jeżeli Bóg jest waszym Panem i waszym Ojcem, wtedy mówi, Bóg się troszczy o was jako swoje dzieci. Wiemy, że Bóg nawet troszczy się o niewierzących. Wiemy, że Bóg nawet troszczy się o tych, którzy Go nie znają i którzy Mu nie dziękują. Ale oni nie są świadomi tej troski i stąd mają powody do martwienia się. Mają powody do zamartwiania się, bo wszystko jest w ich rękach, bo myślą, że oni nad wszystkim panują i że od nich wszystko zależy i od ich zabiegów. My natomiast, którzy uznaliśmy Boga za naszego Pana, którzy narodziliśmy się na nowo, oddając nasze życie w ręce Jezusa Chrystusa, przyjmując Go do naszych serc, by panował w nas, by On przejął ster naszego życia. My mamy Ojca w niebie, który kocha nas i który troszczy się o nas i zaopatruje nas i my o tym powinniśmy wiedzieć i w Nim pokładać całą naszą ufność. Ta zła troska, o której tutaj Pan Jezus mówi, wynika z małej wiary, wynika z niedowiarstwa, czyli nie rozpoznajemy w Bogu dobrego Ojca, który daje nam życie i który podtrzymuje nasze życie. Brak nam ufności, że On ma dla naszego życia jakiś cel. I jeśli ma dla nas jakiś cel do zrealizowania, do osiągnięcia, to też On zatroszczy się o to, byśmy ten cel osiągnęli. Byśmy to, do czego nas powołał, mogli zrealizować. I On się zatroszczy, żebyśmy mogli mieć to wszystko, czego potrzebujemy do tego. Pan Jezus tutaj nie obiecuje luksusów, nie obiecuje, że wszystkie nasze zachcianki i pożądliwości będą zrealizowane, ale obiecuje zatroszczyć się o to wszystko, co jest niezbędne do naszego życia i do realizacji naszego zaangażowania w Jego Królestwo i Jego sprawiedliwość. Bo to jest naprawdę przedmiotem życia i zaangażowania każdego dziecka Bożego. Nie moje plany, nie moje wizje, nie moje przyjemności, nie moja wygoda, nie moje pragnienia, ale co mój Ojciec chce, czego mój Ojciec ode mnie wymaga, jakie są Jego pragnienia, jakie są Jego dążenia, na czym Jemu zależy. To jest szukanie najpierw Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości. Ciągłe myślenie o tym, co jest wolą Ojca w niebie, co jest Jego pragnieniem, na czym Jemu zależy, o co Jemu chodzi. I wtedy, jeśli to jest przedmiotem naszego życia, no to Bóg mówi, nie bój się, nie martw się, ja się o ciebie zatroszczę, żebyś ty mógł zabiegać o moje królestwo. A więc po pierwsze, troska, o której tu Jezus mówi, to zamartwianie się nie rozpoznaje w Bogu dobrego Ojca, który daje życie i troszczy się o to życie. Po drugie, to zamartwianie się niczego nie zmienia, jeśli chodzi o radzenie sobie z problemami. W niczym nam nie pomaga, ale jedynie spala naszą energię i niczego z tej energii nie ma. Ktoś przyrównał troskę i martwienie się do bujanego fotela. To jest tak jak bujanie się na fotelu. Trzeba włożyć w to energię, ale donikąd się nie zajedzie. Nigdzie się nie poruszysz, ani o krok. Tylko bujasz się w miejscu. Całą energię wkładasz w bujanie się na fotelu. Do tego Bóg nas nie powołał. Bóg nas nie powołał do bujania się na fotelu naszej troski i naszych zmartwień. Bóg powołał nas do swojego królestwa, do realizacji Jego wzniosłych celów i obiecuje nam udzielić wszystkiego, czego potrzebujemy, co jest konieczne, aby te cele osiągnąć, aby Jego wolę zrealizować. I zobaczcie, Jezus kończy te zapewnienia i te wezwania kolejnym wezwaniem, by ufać Bogu każdego dnia, by nie wybiegać za daleko w przód. Jezus mówi, nie martwcie się o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy zatroszczy się o siebie. Dosyć ma każdy dzień własnej troski. A więc Pan Jezus mówi nam, byśmy byli wdzięczni za to, co mamy dzisiaj, byśmy rozpoznali Boże zaopatrzenie, Bożą dobroć, Boże działanie w tym wszystkim, co już nam dał, w tym wszystkim, gdzie dzisiaj jesteśmy, to widzimy, jak do tej pory Bóg się troszczył o nas i dzisiaj stoją przed nami jakieś wyzwania. Dzisiaj mamy rzeczy, którymi się dzisiaj musimy zająć. I Pan Jezus mówi, skupcie się na tym, co dzisiaj możecie zrobić. Skupcie się na tym wszystkim, co dzisiaj do was należy. To nie oznacza, że nie możemy robić dzisiaj z myślą o tym, co będzie jutro. Oczywiście, w jakiejś mierze to, co dzisiaj robimy, wiąże się z tym, co będzie jutro. Wpływa na to, co będzie jutro. Natomiast Jezus mówi, nie wybiegajcie z waszą troską do przodu. Nie wyobrażajcie sobie rzeczy, które mogą się wydarzyć, ale mogą się nigdy nie wydarzyć. Ale wy, wyobrażając je sobie i bojąc się i lękając się tego, co ma przyjść, marnujecie czas, marnujecie energię. Bóg dzisiaj udziela nam łaski, której dzisiaj potrzebujemy. Bóg nie daje nam dzisiaj łaski, której będziemy potrzebować jutro. Dlatego jak za daleko wybiegamy w przód, to nie jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić ani emocjonalnie, ani umysłowo, ponieważ dzisiaj Bóg nam nie udzielił zaopatrzenia co do kwestii, które mają dopiero nastąpić. Bóg chce, abyśmy każdego dnia Go szukali, abyśmy każdego dnia na Nim polegali i Bóg nie daje nam swojej łaski na zapas. Ale czytamy, że Jego łaska jest świeża i nowa każdego dnia. Ona każdego dnia się odnawia. A więc każdego dnia musimy przychodzić do tego źródła łaski w modlitwie, w słuchaniu Boga, w poddawaniu naszych serc Bogu, w posłuszeństwie Bogu, by czerpać tyle łaski, ile potrzebujemy na każdy nowy dzień. Nie wybiegając do przodu, jeśli chodzi o troskę, jeśli chodzi o nasze zaangażowanie emocjonalne. Wiedząc, że dzisiaj mamy dosyć. Pan Jezus mówi, dość ma dzień własnej troski. Dosyć ma dzień własnych problemów. Wystarczy to, co dzisiaj. Zajmijmy się tym, co dzisiaj możemy się zająć. Zróbmy to, jak najlepiej możemy to zrobić, ufając, że jutro Bóg da łaskę na to, co będzie jutro. My nie wiemy, co będzie jutro. My nawet nie wiemy, czy będziemy jutro żyli, czy jutro się obudzimy. Nikt z nas tego nie wie. Pan Jezus mówi, nie wiadomo, jakbyś się martwił, to nie przedłużysz swojego życia. Wręcz przeciwnie, skrócisz je. Zmartwienie tylko może skrócić twoje życie, ale na pewno go nie przedłuży. Więc Pan Jezus mówi, skoro nie jesteście w stanie ani trochę przedłużyć swojego życia martwieniem się, skoro nie jesteście w stanie niczego tak naprawdę zmienić zamartwianiem się, troszczeniem się, życiem w stresie, nie róbcie tego. I możemy jedynie doświadczyć wolności od tego wszystkiego nie przez naszą decyzję, nie będę się martwił, nie będę się martwił, nie będę się stresował. W ten sposób niczego nie osiągniemy. Możemy tego doświadczyć tylko wtedy, kiedy pokładamy w Bogu ufność. Kiedy prawdziwie On jest naszym Ojcem. I tych z Was, którzy jeszcze nie jesteście tego pewni w swoim życiu, zachęcam gorąco, byście się upewnili, że Bóg jest waszym Ojcem Niebiańskim. Jeżeli nie jest, no to to wszystko, co powiedziałem, nie jest wam zbyt pomocne. To w niczym wam nie pomoże. Nadal będziecie się martwić, nadal będziecie się przejmować i jeszcze będziecie zestresowani, że wam powiedziałem, żebyście tego nie robili. Tym bardziej, że Pan Jezus to powiedział, więc to ja tylko powtarzam za Panem Jezusem. Natomiast jeżeli w twoim życiu jest zmartwienie, jest troska, to musisz zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, musisz upewnić się, że Bóg jest twoim Ojcem, że Jezus, Jego Syn, jest twoim Panem, że oddałeś całe swoje życie w Jego ręce, że pozwoliłeś Jemu przejąć ster twojego życia i kierować twoje życie. I po drugie, co się z tym wiąże, całą swoją energię i serce zaangażować w Boże Królestwo i Jego sprawiedliwość, by żyć pobożnie na tej ziemi, by żyć sprawiedliwie na tej ziemi, nie łamać Bożego prawa, ale szukać tego, co jest Bożą wolą i czynić to, co Bogu się podoba, zabiegać o to, co jest Jego wolą, zabiegać o realizację Jego planów. Do tego jesteśmy wzywani, zachęcani w tym fragmencie i z tym związana jest ta cudowna obietnica Bożej troski o nas, Bożego zaopatrzenia nas, Bożego błogosławieństwa w tym wszystkim, czego potrzebujemy. Pochylmy jeszcze nasze głowy, pomódlmy się, poświęćmy jeszcze chwilę w modlitwie, rozważając to słowo. Kochany nasz Ojcze, tak chcę Ci podziękować za Twoją troskę, za Twoją opiekę nad Twoimi dziećmi. Ty jesteś dobrym Bogiem, który tych wszystkich, którzy się Tobie powierzają, którzy Tobie ufają, nie zostawiasz, nie opuszczasz, ale udzielasz wszelkiego dobra. I pomóż nam polegać na Tobie, pomóż nam ufać Tobie. Boże, daj, by nasze serca nie były zaślepionymi życiem na tej ziemi, doczesnym bogactwem. Obyśmy nie byli jak ci, którzy nie znają Ciebie, którzy tylko myślą, jak więcej pieniędzy zarobić, jak się lepiej ustawić w tym życiu, którzy ciągle żyją pod władzą mamony. Boże, zachowaj nas, ratuj nas od materializmu. Ratuj nas od złego oka, które jest zazdrosne, które patrzy na innych, którym się lepiej powodzi i zazdrości i pożąda. Zachowaj nas, Panie, od złego oka, które jest skąpe, chciwe, samolubne. Pomóż nam mieć te zdrowe oczy, by widzieć tak, jak Ty widzisz, by nasze wnętrze było pełne światła, tak jak Ty jesteś światłością. Bądź naszym Panem. Chcemy Tobie służyć, nie mamonie. Chcemy dla Ciebie żyć. Wybacz nam, kiedy dajemy się uwieść w jakiejkolwiek mierze ułudzie bogactwa, kiedy w nadmierny sposób inwestujemy tam, gdzie nie powinniśmy inwestować. Dopomóż nam, kochany Ojcze, dopomóż, prosimy, w mądry sposób rozporządzać tym, co nam łaskawie dajesz, ufając, że jeśli my jesteśmy wierni Tobie, o ileż bardziej Ty będziesz wierny wobec nas. Niechaj Tobie płynie cześć i chwała. Amen. Ktoś z Was, bracia, siostry, chciałby coś tutaj skomentować, czy dodać, czy zapytać jeszcze, czy uzupełnić? Zachęcam. Ja bym, jeśli mogę. Oczywiście. myślę, że w kontekście tego, co Paweł na początku mówił, dobrze by było, żeby każdy z nas badał swoje serce w świetle tego, co teraz Ty powiedziałeś i żebyśmy mogli w taki sposób bardzo praktyczny i jakby powiedzieć, no osobisty mogli tą kwestię jakby, żebym dobrze powiedział to, co chcę powiedzieć, żebyśmy mogli ten temat przerobić, upewnić się, że każdy z nas jest, właściwie to rozumie, jest we właściwym miejscu. Bo jeżeli miałoby się okazać, że te słowa są dla nas tylko czystą teorią, a w praktyce nie mają odzwierciedlenia w naszym życiu, to w zasadzie jest to bardzo ważne, żeby coś z tym zrobić, tak? Uh-huh. Żeby właśnie tutaj zastosować to, żeby upewnić się, że jesteśmy we właściwym miejscu. Jeżeli sami nie mamy pewności, no to przychodzimy z tym do Boga, przychodzimy z tym do braci, sióstr, żeby pomogli nam może to zobaczyć, jeżeli tego nie widzimy. A jeżeli miałoby się tak też zdarzyć, że widzimy w życiu kogoś, że to jest tylko teorią, a nie widać tego w praktyce, to też dobrze by było, żebyśmy z miłością umieli to przekazać braciom i siostrom. Nie dlatego, żeby ich tutaj jakoś poglębić czy byknąć, ale no dla ich dobra, dla ich życia świetnego. To tyle. Mhm. No bo to jest właśnie jeden z takich tematów, myślę, bardzo nam bliski, bardzo taki chyba praktyczny. I z pewnością takie rozmawianie jak teraz, kiedy tutaj powiedzmy jest 7 osób na łączach, a reszta 50 ileś osób nas słucha, to nie jest zbyt komfortowe, żeby teraz mówić o tym, jak to jest w naszym życiu, jak to my żyjemy, jak my radzimy sobie ze stresem, z martwieniem się i tak dalej. Więc na pewno jest to taki temat, o którym nie jest łatwo tak rozmawiać, jak teraz rozmawiamy. Na pewno łatwiej jest, kiedy siądziemy w małym gronie i widzimy siebie i możemy ze sobą rozmawiać i wtedy się podzielić jakoś tym, jak to wygląda w naszym życiu. Chociaż myślę, że niektórym z nas jest łatwiej niż innym. Jednym z nas jest trudniej, szczególnie w takim klimacie publicznej rozmowy coś powiedzieć, innym jest zdecydowanie trudniej, więc tutaj na pewno dla różnych z nas będzie potrzebna jakaś inna aura, że tak powiem, do tej rozmowy, ale na pewno jest to coś, o czym dobrze byłoby, żebyśmy rozmawiali i szczególnie jeśli jest to naszym problemem, jeżeli gdzieś nie radzimy sobie z troszczeniem się, z martwieniem się, z obawami, z lękami, no to bezwzględnie tutaj potrzebujemy pomocy. Potrzebujemy znaleźć tutaj to miejsce ufności w Bogu i polegania na Bogu, które uwolni nas od tego. I tutaj myślę, że właśnie rola braci i sióstr może być znacząca. Kiedy mamy dojrzałych braci i siostry, z którymi możemy o tym porozmawiać, modlić się, i szukać tego, co w naszym życiu jest przeszkodą w znalezieniu się w takim miejscu zaufania Bogu. Halo, halo? Słychać Ciebie, siostro kochana. Witam. Ja chciałam się podzielić, jeżeli można jeszcze takim... Bo chciałam się pomodlić, ale nie wiem, czy to jeszcze jest ten czas. Jest aktualne, jak najbardziej. Można się pomodlić. Super. A w sumie ta modlitwa byłaby też połączona z takim podzieleniem się świadectwami. Myślę, że to jest w tym temacie. Po prostu chciałam też podziękować Bogu za takie różne świadectwa, które przypomniały mi się w trakcie tego dzisiejszego nauczania. Między innymi na przykład jak mieszkaliśmy jeszcze w slumsach na Trabówku. Mieliśmy jeden niewielki pokoik. Ja byłam z dzieckiem w czwartej ciąży i po prostu jak wcześniej jakoś nie miałam takiej potrzeby, nie widziałam takiej potrzeby, żeby potrzebne nam było coś większego, coś innego. I dziękowałam Bogu za to, co było przede wszystkim, za tą radość, którą miałam z samego posiadania Boga. I to po prostu jakby, nie wiem, ta radość była tak wielka, że po prostu jakby nie przeszkadzały mi te warunki, w których mieszkałam, za wszystko dziękowałam Bogu. Ale jak byłam w tej czwartej ciąży, to po prostu widziałam, że no tu już się po prostu nie pomieścimy i z taką ufnością przychodziłam do Boga, że Panie Boże, no tu już chyba nasz czas się skończył, bo no widzisz po prostu jak jest. I zaczęłam składać takie pisma do Urzędu Miasta o przyznanie mieszkania. Urząd stwierdził, że w ogóle nie ma żadnych podstaw. Ja się o to modliłam. Niektórzy pukali się w głowę, że się modlę o pokój, o domek z telefonem, z garażem, z ogródkiem. Niektórzy życzyli mi wszystkiego dobrego. W każdym razie ja się modliłam o to, co uważałam, że dla naszej rodziny, gdzie Ala była niepełnosprawna, jest tyle dzieci, po prostu jest jakby zasadne. To nie jest żaden kaprys, tylko jest to jak najbardziej zasadne. A teraz mam jeden pobłot tutaj, nie wiem. Tak, tak, słyszymy cię, Asiu, tylko jakieś zakłócenia są. Teraz nie wiem, czy to od ciebie. Ja słyszę pobłot. Tak, tak, koniecznie. Bo nie rozumiem. O, teraz jest dobrze. No i po prostu Urząd Miasta cały czas mnie zbywał. I w którymś momencie doszło do takiego wypadku. Ja się tam przewróciłam przed domkiem. No nie wpadłam do szamba, ale przewróciłam się właśnie na takich deskach, które były na szambie, nad szambem. I przewróciłam się na taki stary płotek drewniany, który był nad taką przepaścią, nie wiem tam ile metrów tam było, 7, 10, nie wiem. I wtedy się tak bardzo zbliżyłam i pojechałam do Urzędu Miasta, chociaż to w ogóle już było tam po 15, czyli po godzinach urzędowania, ale mnie tam no, przyjęto wyjątkowo. No, przyjęło mnie zastępca pani prezydent, bo jeszcze wtedy pani prezydent Cegielska była. W ogóle tam mnóstwo ludzi się jakoś tak zeszło, ja tam stałam, płakałam i w ogóle się żaliłam, że jak można w takiej sytuacji, która no, według mnie ewidentnie przemawia za tym, bo tam po prostu ta skarpa, ta przepaść, która tam była jakby poniżej tego płotka, ona była spowodowana tym, że zaczęto wyburzać slumsy, które były niżej i zbudowano tam 3 bloki i przepompownie wody akurat przy samym naszym tam jakby tym domku, ale my byliśmy na takiej skarpie. Ja po prostu pisałam, że w związku z tymi budowami i z tym, co tam powstało, że no jesteśmy teraz właśnie na takiej skarpie, która no grozi zawaleniem, grozi obsunięciem się i jak te deski się po prostu tam nad tym szambem obsunęły, to jakby potwierdzało, że rzeczywiście ten grunt się obsuwa, a na samej tej skarpie był wychodek, bo to takie tam były warunki i jeszcze wzdłuż linii skarpy taka komórka na węgiel, więc wiedziałam, że po prostu, jeżeli rzeczywiście to się obsuwa i to będzie ciągnęło, to po prostu zawali nam się część dachu, część domku i po prostu no to jest takie niebezpieczne dla nas, niebezpieczne korzystanie z tej toalety, więc według mnie wszystko przemawiało za tym, że rzeczywiście no możemy się starać o to mieszkanie. No i jak wróciłam z tego Urzędu Miasta, to jak mój mąż widział, jak jestem roztrzęsiona, to powiedział, że weź już to zostaw, szkoda twojego zdrowia. A wtedy byłam 7 miesięcy ciąży. No i po prostu stwierdziłam, że no to ja to oddaję w Boże ręce. Po prostu już co mogłam, to zrobiłam i teraz oddaję to wszystko w Boże ręce. I za chyba 2 miesiące przyszła pani z Urzędu Miasta i powiedziała, że miasto przyznało nam, to prawda, jeden pokój na 3 piętrze bez windy w centrum Gdyni. Więc ja uważałam, że to w ogóle jest jakaś pomyłka. Ale pani powiedziała, żebyśmy się zastanowili, bo ona przez te, już nie pamiętam, tam 20-15 lat, które pracuje, to nigdy się nie zdarzyło, żeby ktoś tak szybką decyzją otrzymał mieszkanie, żebyśmy rozważyli na przykład to, że weźmiemy to mieszkanie i nie wiem, będziemy po prostu próbowali je na coś innego zamienić, bo jest bardzo korzystnym miejscu i tak dalej. No i myśmy rzeczywiście się tym przeprowadzili, mieszkaliśmy na kartonach, nie wychodziliśmy praktycznie z domu, bo nie było to dla mnie w ogóle możliwe, żeby z tą już potem czwórką dzieci, bo to czwarte dziecko się urodziło, ale niepełnosprawna, po schodach na 3 piętro wchodzić i schodzić, więc dzieci miały cały swój, że tak powiem, podwórko, plac zabaw na balkonie. No i tak mieszkaliśmy tam pół roku i po pół roku zgłosiła się do nas właśnie taka pani, zadzwoniła, bo ja tam ogłoszę mnie do gazety, że chcę zamienić na domek z telefonem, z garażem i ogródkiem. No i mieszkamy w domku z telefonem, z garażem i z ogródkiem. Także a propos właśnie tego troszczenia się i nie wybiegania gdzieś tam w przyszłość, to dla mnie jest to... Dla mnie to jest takie świadectwo właśnie, że Bóg zatroszczył się, że Bóg rzeczywiście widział, że jest to zasadne, że tam już jest za ciasno, nie ma dla nas warunków. I jak mieszkaliśmy, jak zamieszkaliśmy tutaj, właściwie od samego początku widzieliśmy, że to jest miejsce za małe dla nas, bo to były tylko 2 niewielkie pokoiki. Pani niestety nas wprowadziła w błąd, że możemy to legalnie sobie rozbudować, a że Andrzej budowlaniec, więc nie będzie żadnych problemów z tym. Potem dopiero się okazało, że chcieliśmy rzeczywiście garaż przystosować na salę gimnastyczną dla Ali, wystąpiliśmy legalnie o to do Urzędu Miasta, okazało się, że absolutnie nie. To są ogródki pod wyburzenie i tutaj w ogóle nawet nie wolno utrwalać istniejącej konstrukcji. Ja się dowiedziałam o jakiejś takiej pani, która zajmowała się, pomagała mieszkańcom, ja już teraz no, nie pamiętam, jaka to była tam funkcja dokładnie. W każdym razie ta pani przyjechała do nas taką wielką komisją, tam było chyba 8 osób, najechali nas tam rano i ta pani powiedziała, że ona nie może zmienić przepisów, ale ona po prostu widzi też tą zasadność, żebyśmy się rozbudowali i nie da nam tego na papierze, ale daje nam zgodę na to, żebyśmy się rozbudowali. I to był też taki czas, kiedy ja już byłam w ciąży z Przemkiem, z tym ostatnim naszym synem, z 6 naszym dzieckiem. I pamiętam, że właśnie wtedy jeszcze jak byliśmy na tych 2 maleńkich pokoikach, ja tylko do Boga, ja w ogóle z nikim o tym nie rozmawiałam, tylko z Bogiem, że Panie Boże, to miejsce jest po prostu, ja nie mam gdzie wstawić tego łóżeczka. W jednym pokoju jest sala gimnastyczna dla Ali i my tu śpimy, w drugim maleńkim pokoiku była 5 dzieci. Ja mówię, już naprawdę nie ma gdzie wstawić tego łóżeczka i tak się modliłam od właściwie początku ciąży i jak byłam, nie wiem, wydaje mi się, że w 6 miesiącu ciąży zadzwoniła do mnie siostra, z którą nie miałam kontaktu od, nie wiem, 6-7 lat i spytała do mnie, słychać, ja się podzieliłam tym, że właśnie, że no jestem w ciąży i właśnie się zastanawiam, gdzie ja tu wstawię to łóżeczko. I ona powiedziała, że jest taka siostra, którą Bóg pobłogosławił finansowo i że ona chciałaby po prostu tym błogosławieństwem się z kimś podzielić, że ona nas skontaktuje. I ta siostra przyjechała i powiedziała, że po prostu, żebym się o nic nie martwiła, że wszelkie koszty, jakie będą związane z dzieckiem, od momentu tam no, wyprawka, wszystko, urodzenia i dalej, że po prostu ona wszelkie koszty będzie pokrywać i żebyśmy się zastanowili nad rozbudową czegoś, co rozwiąże nasz problem no właśnie z tym, żeby było to miejsce dla dziecka i że ona też sfinansuje tą dobudowę, rozbudowę. I tak Pan Bóg też odpowiedział właśnie, że Pan Bóg się zatroszczył. Ja przychodziłam z tym tylko do Boga, a Pan Bóg się o to wszystko zatroszczył. I no, tak Pan Bóg działa. Tych świadectw jest naprawdę bardzo dużo, ale akurat to mi się przypomniało w trakcie nauczania. Dzięki Bogu. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Pan Bóg się zatroszczył. Ja... Ktoś jeszcze, kochani, chciałby coś dodać, czymś się podzielić? Asia, jeszcze może się włącz, bo chciałaś się pomodlić. Powiedziałaś świadectwo, ale jeszcze chciałaś tutaj z nami się wspólnie pomodlić, także jeśli możesz, to jeszcze raz się połącz z nami. Asia. No to Asiu, jeszcze tam miałaś się pomodlić, także zachęcamy Cię jeszcze do modlitwy. Tak, ja już rozpuściłam, ale dobrze. Boże Ojcze Wszechmogący, to dziękuję Ci, że dajesz nam się poznawać i doznawać, Boże, jako Bóg pełen mocy, jako Bóg bardzo, bardzo obecny, bliski naszym codziennym sprawach, naszym codziennym troskom. Dziękuję Ci, Boże, że akurat... mnie dałeś się poznać właśnie z tej strony, że tak jak też dzieliłam się już wcześniej świadectwem, gdy miałam taką potrzebę, żeby powiesić pranie z ubrankami i piłkami, bo tylko te trowy. Dziękuję Ci, że dałeś mi się poznać z takiej strony. Dziękuję Ci, Boże, że wtedy, kiedy moje dzieci ulegały różnym, jak Szymon, po prostu wszystko, nie wiem, to po prostu wszystko, ja tylko wołałam do Ciebie, Boże, pomóż, Boże, i Ty odpowiedziałeś i tak jak krzyczał i płakał, tak po prostu przestał płakać i zaczął się bawić i nie miał nic po prostu na tych paluszkach, żadnego nawet otarcia, nic po prostu. Dziękuję Ci, Boże, że wtedy, kiedy ordynator mówił, że Alicja na pewno nie będzie żyła, to Ty dałeś mi, Boże, już wcześniej swoje słowo, dałeś mi poznać siebie jako Bóg pełen mocy, Bóg, który czyni cuda. I dałeś mi wtedy, Boże, nad wyrokiem tego ordynatora, dałeś mi, Boże, tą z łaski wiarę, że on mówi nieprawdę, bo jest Bóg, który ma moc i który czyni cuda. I Alicja żyje, i wtedy, kiedy rodziło się trzecie nasze dziecko, ja miałam trójkę dzieci jednocześnie w piłkach tytrowych, mieszkaliśmy w tych strawach i miałam tylko zimną wodę w kranie i kartę w kranie. I byłam no, wyczerpana po kilku dniach od urodzenia tego trzeciego dziecka. I uklękłam przed Tobą, Boże, i prosiłam Cię, Boże, pomóż. To Ty sprawiłeś, że Alicja zaczęła pomimo właśnie swojej niepełnosprawności i tego stanu, w jakim była, gdzie poruszała się tylko na rączkach i ciągnęła cały swój tułów od pasa w dół, jak odwłok po ziemi. Ty sprawiłeś, Boże, że od następnego dnia rano zaczęła zgłaszać swoje potrzeby w siebie ułożyć. Dziękuję Ci, Boże, za ten kurs, bo to troskę. Dziękuję Ci, Boże, że wtedy, kiedy Alicji groził w szpital, bo nie piła, nie przyjmowała żadnych płynów, miałam już po prostu jechać do szpitala i płakała przed Tobą, Boże, i Ty sprawiłeś, że ona po prostu zaczęła pić. Dziękuję Ci, Boże, Ojcze Wszechmogący, również za to, że uwolniłeś, Boże, i odpowiedziałeś na te, Boże, bo ja nie wiem nawet jak to powiedzieć, że uwolniłeś mojego męża od alkoholu, Boże, że go wyzwoliłeś, że objawiłeś swoją moc, że On tylko wzywał imienia Jezus, On nic więcej nie robił, tylko wzywał imienia Jezus, chwycił się Ciebie, Boże, i Ty okazałeś, objawiłeś swoją moc i uwolniłeś, bo Boże, w tej chwili od tego uzależnienia i jest już wolny od 8 lat. I ja wierzę, Boże, i wiem, że to jest Twoja moc i to jest Twoja łaska i to jesteś Ty, Boże, pośród nas, w swojej mocy, w swojej chwale, w swojej wierności. I tych świadectw naprawdę, Boże, my mamy tak dużo i tak, Boże, pragnę Ci naprawdę wyrazić Twoją głęboką wdzięczność, Boże, i oddać sobie chwałę i cześć, i uwielbienie, i dziękczynienie, i wywyższyć imię Jezus ponad wszelkie imię. I podziękować Ci, Boże, że dajesz nam doznawać mocy imienia Jezus. Że dajesz nam też w Słowie Bożym znaleźć wszelką naukę, wszelkie takie wskazania, że która droga jest właściwa, bo my często też chodziliśmy takimi innymi drogami, tak jak też brat Paweł mówił, że wielu z nas wyszło z Kościoła katolickiego i gdzieś tam byliśmy obarczeni takimi obrazami, które w nas były przez całe lata naszego dzieciństwa i przez rodziców, i przez Kościół jakoś ukształtowane, że Ty, Panie Boże, też przez Słowo swoje i przez Ducha Świętego zmieniałeś ten obraz i uwalniałeś nas od tych obrazów, które w ogóle nie mają z Twoim Słowem i z prawdą o Tobie, z Tobą, Boże, nic wspólnego. I dziękuję Ci za Twoje wielkie dzieło zbawienia, które zacząłeś, które trwa i ufam, że je dokończysz. Chwała Ci, Boże, wszechmocny, chwała Ci, Panie Jezus. Amen. Amen. Posłuchajmy, kochani, i jeśli już potrafimy, to przyłączmy się i zaśpiewajmy tą pieśń, którą ostatnio tutaj słuchaliśmy i chcemy się jej też nauczyć. Bogaty w każdy cud. Tam słowa też są u nas na stronie. Jeżeli ktoś słucha online, zachęcam do uwielbienia Boga też w tej pieśni jeszcze. Bogaty w każdy cud, bogaty słowem ust, Ty, święty nasz Bóg. Bogaty każdy, kto przebywa tam, gdzie Ty, i strzeże Twych dróg. Każdy cud, bogaty słowem ust, Ty, święty nasz Bóg. Bogaty każdy, kto przebywa tam, gdzie Ty, i strzeże Twych dróg. Najcenniejszą radę. każdy kto przebywa tam, gdzie Ty. Jeszcze może, kochani, posłuchajmy jeszcze jednej pieśni i jeśli możemy, zaśpiewajmy ją. Tutaj słuchaliśmy jej w środę na naszym spotkaniu i myślę, że to też piękna pieśń, której chcielibyśmy się nauczyć. Tutaj początek, tam troszeczkę mają problem z rozpoczęciem. Także nie przejmujcie się, że na początku jest mały fałsz i troszeczkę brak melodii takiej jak trzeba, ale później już ładnie pod koniec pierwszej zwrotki wchodzą i druga, trzecia już bardzo ładnie jest śpiewana. Także tą też jeszcze na koniec wysłuchajmy, jeśli możemy, dołączmy się. Bardzo dobre słowa. Bądź wola Twoja, o Panie mój. Także niech to będzie też naszą modlitwą, by Boże Królestwo ziszczało się w naszym życiu, by Jego wola działa się w nas, tak jak dzieje się na ziemi. Jeszcze zachęcam do wysłuchania i zaśpiewania tej pięknej pieśni. Thank you. przekazuję serdeczne pozdrowienia od Marka z Wodzisławia Śląskiego. Wczoraj akurat nie z nim rozmawiałem, także prosił, żeby pozdrowić cały zbór od braci i sióstr z Wielkiej Brytanii, z którymi cały czas też jestem na łączach. Prosili, by was tutaj wszystkich serdecznie pozdrawiać, także też przekazuję pozdrowienia. Może ktoś z was jeszcze ma jakieś informacje, ogłoszenia, pozdrowienia? Nie słyszę, więc kochani... Ale może... No, no. Tak sobie myślę, że no są to specyficzne teraz, specyficzny czas. I myślę sobie, że moglibyśmy śmiało zrobić więcej spotkań w tygodniu niż tylko w środę. No, tu wszyscy siedzą w domu. Kto będzie mógł się przyłączyć, to się przyłączy. No nie wiem, zrobić 2-3 spotkania w tygodniu, takie jak środowe. No i się spotykamy, no jesteśmy razem. Możemy różne tematy poruszać, rozmawiać, bo tak no jest to taki specyficzny czas. Może go właśnie w taki sposób wykorzystać. Mm-hmm. Jestem za. Ja też popieram. To co? Kiedy następne robimy? Jaka propozycja kolejnego dnia na spotkanie? Może w tym tygodniu zróbmy w środę i w piątek. Co wy na to? Zróbmy 2 w tym tygodniu i zobaczymy, jak to pójdzie, i ewentualnie w przyszłym tygodniu możemy zrobić więcej, jeśli uznamy. Co wy na to? No, dobry pomysł. Czyli jesteśmy umówieni w środę 18 i w piątek 18. Będzie tak jak dzisiaj możliwość zadzwonienia tutaj dla braci i sióstr ze zboru. I jeśli jacyś zaufani pozazborownicy też by chcieli się do nas przyłączyć, to niech zadzwonią do mnie, to im przekażę dane do logowania. A reszta zapraszam do słuchania nas online. Zostańcie z Bogiem i do środy. Z Bogiem. Z Panem Bogiem. Do środy.